a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I com que ens encanta el jazz, aquí estem una setmana més al vostre costat. Això és Jazznàtics, de la vostra sintonia. Jazznàtics, que arriba a aquest espai dedicat a la música, al jazz en especial, a la seva edició ja número 266. 266 setmanes, acompanyant-nos setmana rere setmana, i avui amb una veu exquisida. Un programa dedicat avui al jazz vocal i amb una veu com la de Abigail Rockwell, de qui recordarem avui peces que se'ns acostaven des del seu àlbum Autumn Noir del 2018. Escoltarem, doncs, la seva música d'aquesta excepcional intèrpret. Anem a escoltar, doncs, a Jazznàtics. And stones, let them go. Run away, run away from here. Like a gorgon under the bed, lying in wait for me. Hobgoblins dancing around the room, clawing gleefully at me. Grab your Gucci and run, run, run. Break the spell. Get on the right track. Into night, 2 a.m. girl alone, pajamas, platform shoes, longing for you. Workers chip the asphalt, they chip away at her, grating sons, wounded fool. Where are you? Lane closed. Do not follow. Lane closed. She stays in the shadows, neon flash, dirty cash, West End up, where to go, the night is old. Gypsies in dim parlors, they wait to lure her in, strangers pass. Distant horn, heart is torn. Past the all-night diner, dark coat, burnt toast, cold eggs. Through smeared glass, she sees him there. She just stares. Lane closed. escoltant la música en el programa del dia d'avui d'aquesta jove vocalista, una vocalista excepcional que ens aporta les seves cançons i a través del seu Autumn Noir, aquesta tardor fosca, però plena de contrastos, plena de llums i amb una gran tradició del jazz vocal que s'ha mostrat amb aquestes cançons. La darrera d'elles, aquest tema que acabem d'escoltar, So In Love, el primer senzill extret d'aquest àlbum. Cançons que ens han arribat a tots nosaltres a través de molt bona música i amb una banda formada per Kim Johnson, Kevin Winnert, Robert Mitchum i també amb diverses col·laboracions al llarg de l'àlbum, com Harry Allen, Jim Hines, Mauro Refosco o Davi Vieira, amb una altra de les peces de l'àlbum, Bert Schoenhart, David Mann, Bob Mann i Bill Brendel també hi formen part d'aquest tio. Abigail Rockwell, una intèrprete que va començar estudiant música a Nova York, a la ciutat de Nova York, a la Clara Burling-Royce, una orquestra excepcional a la que tenia aquesta excel·lent professora de música i després també amb el Conservatori del Theatre Arts and Film de Purchase, també de Nova York. Més tard, a Washington, a Seattle, Washington, i també, darrerament, a Los Angeles, on ha estat vivint els darrers anys i produint la seva música. El segon senzill extret de l'àlbum és la cançó anomenada Summer Erotic. I had my 9.5 weeks in those first 3 months. That first kiss was like opium. I just wanted more on my mouth and in my brain. A fevered haze, tears, bliss and pain. A summer dalliance didn't translate into form, erotic interlude didn't last after all. More of a drug than a love, more a mirage than something real. You disappeared, I was already gone. Thank you. never guess who. The lovable, huggable Emily Brown, Miss Brown to you. What if the rain comes pattering down? My heaven is blue. Tennessee's sending me Emily Brown, Miss Brown to you. Oh, I know her eyes will thrill you, but go slow on. Don't you all get too familiar. Why do you think she's come to town? Just wait and you'll see the lovable little Miss Brown to you is baby to me. Des de Los Angeles ara mateix ens ha acompanyat aquests minuts aquí a Jazznàtics. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. El següent protagonista amb el nostre programa per al dia d'avui, per aquest programa de Jazznàtics, serà Jen Harris, un pianista de jazz dels Estats Units, nascut el 1933 a Brenton Harbor, a Michigan, i que va morir l'any 2000. Molt conegut per el seu so càlid, blues i gospel, estil amb el qual podem anomenar-lo soul jazz. Del 1956 fins al 1970 va desenvolupant The Three Sounds Trio amb el baixista Andy Simkins i el bateria Bill Dowdy. Amb aquest temps van enregistrar per als segells Blue Note i Verve. Avui fem un cop d'ull a les seves balades essencials, temes com el You Don't Know What Love Is, el That's All, o per exemple també l'Angel Eyes. Tot això a continuació amb Jen Harris.

Thank you. Harris ens acompanya en el programa d'avui de Jazznàtics amb Rafael Corbí. That's all, es diu aquesta. Angel Eyes i una darrera, This Masquerade, són els dos temes més que han triat d'aquest disc perquè ens acompanyin amb el programa d'avui. Ja veieu la música com ens arriba, com estem ara mateix al vostre costat. Us ho hem comentat que escoltàvem Jane Harris. De fet, aquest disc del qual traiem aquestes cançons es va publicar l'11 de febrer del 2003 a través de Concord Jazz i són enregistraments fets entre el març del 1989 i el març de 1995. Són àlbums enregistrats per Concord, una mica de, com de grans èxits, si fossin amb els seus acompanyants, que són diversos: Ray Brown al baix, Ron Sketchy a la guitarra, Jeff Hamilton als percussions, Scott Hamilton al saxo tenor, Jane Harris al piano, en Luther Hodge al baix, també a la bateria hi trobem en Paul Humphrey, amb els The Cool Eight Chemist, també en Harold Jones, en Jack McDuff, l'Orga Hammond, i la col·laboració amb aquest disc de Scott Yano. Un disc que diuen que és interessant per tots els pianistes de jazz, perquè és una gran influència per molts d'ells, el que al mateix temps va ser influenciat per Oscar Peterson, entre d'altres. Acabem aquesta presentació, record, diria jo, d'aquest disc de 2003, just uns anys abans de la seva mort enregistrat. Angel Eyes es deia aquesta cançó. Thank you. Fabuloses les interpretacions de Jim Harris a través del nostre espai Ballad Essentials, disc del 2003. En propers programes de Jazznàtics tindrem personatges que ens acompanyaran amb la seva música. Ja en tenim un parell de preparats, un, i també amb les opinions dels protagonistes. En aquest cas, un d'ells serà amb en Joan Pérez Villegas. Ell ens portarà peces del seu àlbum Blau Salvatge, com per exemple aquest Vaivé. Amb Vaivé acabem el programa del dia d'avui de Jazznàtics. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat el jazz vocal de Miguel Rockwell, el jazz al piano de Jim Harris, aquest soul jazz, i amb aquest darrer tema, amb aquest Vaivé del Blau Salvatge d'en Joan Pérez en Villegas, que properament estarà entre nosaltres. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins ben aviat. Adéu-siau.